الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا مخکې آیاتونو کې الله د مجرمانو حال ذکر کو چې کله دې ته بیان وکړي شي نو جګړې کوي جوابونه کوي د الله د کتاب په مقابله کې او دې ته فکر نه وي چې دا خپل ګناهونو بخښنه وغواړي د الله نه بیا ویلو چې د حق مقابله کوي د خپل باطل د پاره چې خپل باطل اوچت کی هغه مضبوط کی او حق دین د دې د پاره ونړي ختمي کی نو دې آیت کې الله رب العزت زجر او زور نه بیانوي چې ومن ازلمو الله وی سمره لوی ظالم دی چې د باطل لپاره دومره لوی قربانی کوي مال او جان قربان کوي چې دا وې په دنیا کې او د حق आवाज بنئ نو قران ورته اسلم وی یو ظالمی او یو ازلمی الله یو ذن لوی ظالم بل نشتا چې د الله دین او ته بیان شو قران آیاتونو ته بیان شو او ته دا غي نمخوالو خپېونه لګېدو او دا غم او فکر وسروم پیدا نشو چما سکړی دی په دې شلو سلويخ کال کې دا ریو زمانه تپوس کیږي نراشه چې د الله نه معافي وغواړم هغه سره خپل معاملې صفاکم نه بالکل دا غم وسره نشتا نور پسې الله رب العزت خپل قهر او غضب بیان کړي چې دا سه خلق په زړونو باندې ما مهر والره بنکړی مې دي د خپل رحمت نه دا دنیا کې ډېر لوی عذاب دی چې الله رب العزت د خپل حق نه د خپل قران نه بنده محرومه کی دا لوی عذاب دی او دا قران ډیرو ځایونو کې دا مضمون راغسته دي دلته هم سورې نام کې تیر شیو ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه سوک دې لوی ظالم دا هغه چانا چې بیان کړی شودتا آیاتنا د خپل رب ذکر ډیر نصیحت وته وکړې شو دیر دلیلونه او ته بیان کړی شو او مثالونه لیکن پاره اثر اونکو فأعرض عنها مخواڑو داغینا ونسیا ما قدمت یدا او یری اکلل حق گناہونا اغا جرمونا چی مخکی کلی اولا سنو دادا یر اول سمان تاکو دا انسان پا اختیار کی نہیں چی اوشی ایر کی نہ دا ایر مطلب دل دا کی قصدن عمدن پری خودل دیر لوی غفلتیو کو خوات یاد دی چی ما دا کارو نکلی دی دا جرمو نمکلی دی او بیام غم و سرنشتا تو دنیا پو جبان دی دیر لوی غفلت کی پروت تے و نسی ما قدمت یدا ولی دی طرف تا مسلمان او مومن بنده سرخو هر وقت غمی هر وقت فکری معمولی غن تی غلطی تی نوشی نبیا توبی او باسی او اللہ تفریات کی او معافی غواری او جاری دا خود مومن شان دے کرن دا ولی اللہ استعداد او توفیق ورکلی دا دخپل سا قابلیت نئی فاللہ اولی توفیق ورکی نددو توجہ پیدا شی غم و سر پیدا شی او طریقہ اولی ورزی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت چکلے او بندہ گناہو کی او بیاو دسو کی دورکاتو کی نو غفر لہو مافیو توکلی شکنا دا خود مسلمان عادت ته او طریقه دا هغه خپل دین نه خبر دی اده هونه دې خبر کړه د سر غم نشته یو ګناونه کوي او بل پسې لیکي بس وې زمونږ مشران شته کنه زمونږ وې سغم دی تا ټول وجدار چې د قران نه غافل دي جاهل دي قران خو ته دا قانون ذکر کړی سلور پنځه زلا ولا تزرو وازره وزر اخرى نشیولې یو نفس بوج د بلچا هر نفس بخپل بوج جوړی نو ته سوای چې زما دا بوج به زما پلار نکوړي ا ته زکه به پروايي ان جعلنا على قلوبهم اكنتن مونږه پیدا کړی دي د دې خلقو په زړونو باندې یو قسم پټه چې هغه کارینا الله رب العزت وتا نسبت کوي دا سنو و مختلف و الفاظ سره کله وت نسبت کی ختم الله علی قلوبهم کله نسبت کی تبع الله علی قلوبهم کله وت رین وی ران زنګ وی راغله او دا ټول کنای د ختم القلب نا چې زړونه ولې بنکړي نو دسنا ان يفقهوه چې په ان شي په دې قران زکه زمره لوی نعمت د الله په دنیا کې بل نشتا نا خپل نعمت چری دشمنانو تنور کوي دا غي زړونه ته نه بنکړي دا هډېر لوی رحمت ته او کله انسان پریشان شي چې مخلوق دې حال ته وګوري چې ګوره دا الله کتاب دې قران عظیم الشان دې اپ ډیر خلق باندې بدلګي چې دا ودی اړیر لوی احتیاط کوي ورها هر وخت راشي جمعات تا یا چرتن تپوس کی چې سو خوراغلی نو کنه دی غاړه ته وی یو استاد را روان وایي چې زموږ جمعات ته راځي کو دلته هنو راغلی کنه نه شکر نو باسي استاد خو بتا ته د دین خبرې کوي استاد وستا خیر خوایي کوي ته جمعات ته نه پریږي دا جمعات ستا دی را ده که کور دی ده جمعات که خودا چه اختیار نی ندی پاکی مولیان نپری دی کنا حق پرس پاکی نپری دی دا ولی نددی جواب سده چی بنده پریشانی چی گورو دا قرآن بانده دا اللہ پا کتاب بانده بدگنی چی دا ولی نو دی جواب دای چې جعلنا لا قلوبهم اکنتن چې دا اللہ دی زنونه بند کری دی کنا تب ایسنگا پی جانی چې دا اللہ دشمن دی دا قرآن دشمن دی پا دی بے پی جانی چی بد پی لگی این یبقاہو ہو چی پوانشی پا دی قرآن باندی تا نعمت اللہ رچاتا ننصیب کئی وفی آزانیم وقرام بل آلام ایدادا چی دا دیپ غگنو کی درنوالی دیں دا دو خبری ذکر کری نو یو خبر خودمونگ دا نظر نپنا دا دا زلونو پا حال خو یو اللہ پوئی گی کمونگا دیر کوششو کو دا یو بندہ سینه کولاو کو او زلو لګورو چیرې هغه پټه پښته کنا چې سیلکړی دی کنا نه نه همون تنخکار او ذخکارې دو شې نه دی ناغه خبره خو زمونږ د علم نه بار وا نو دویمه خبره الله او کړ چې هغه زمونږ د علم سره مناسب ده هغه مونږ هم پویګو چګور دا بندنه دي دبا یو قران دا आवाज بدلېږي چې کله شروع وشینه دي ګوريږي ځان سره بل سوال نه ورځي خو بس ته قران وایي ځان سره به ګوريږي ها قران کې ببل سنی بس ته شرک وایي شرک وایي دا ولي په دې باندې بدلېږي کنه ها د علامې وفی آزانیم وقرا ادی روجی میاش کی خور خلق دیر تنگی سوک پا دی بانا باندی مری تلل شی کنا سوک بحرین مدین تلل شی بانا داو کی چی گرمی دا او منز کی دا آواز پی بد لگی ولی التخدار کلی نا آواز رازی کنا پا روجی کی دی دا بانا کی کنا خوا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى او کته دعوت ورکې دی لره په طرف د قران چې د الله کتاب دی ستاسو د هدایت کتاب دی که هدایت ګوري نو په دې قران کې دی تدین بهر نه دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى هدایت یې په دې کې پیلې داسي چټای ده دا پټي څنګه په یو بل کې غيولي دغه سي هدایت په دې قران کې الله باندې کړی ده هدل للناس وبينات من الهدى د ټولې دنیا هدایت ته د ټولې دنیا راهنمایي ده او پدې کې دلایل دی ډېر خاستان چې هر یو دلیل با ستاره نمایي کوي او ستا اصلاح وکړي تا تبا لار کوي تاسو کتاب ده زګه او ته الهدا وی لري ښا الهدا قران نو کته را بلې دي تا فلن يهتدوا اذا ابدا هرگز دیلار نشی مونده هدایت نشی حاصل ولی په دغه وخت کې همیشه لنیه تدوی ویلیخه د دې پته عربو ته لګي چې په دې لن کې څومره زور ده فلنیه تدو بس چې دې راغې نو خبره ختم شو بیا امکان ختم شو الله وی د دې هدایت نشته زما په علم کې چری په قران سره هدایت نشو په قران سره اصلاح نشو نباس دی ختم شو دی باندې مهر د جباریت لګیدو نو سوال پیدا شو چې بیا اصله ګرځي په دې دمکا باندې چې د الله دعوت نه قبلې د پیغمبرانو پیغام نه قبلې نلله په عذاب نه راولي نلله رب العزت وینا زما ستا په شانته او صلی نه ده زما ډیر له صبر دی الله وی خا زه ډیر مهلت ورکوم دنیا کې او د دې لپاره چورېګه که سبب وشو بل راز وشو ولي انسان دی وخت په وخت باندې د حالت بدلی کنه په یو منټ کې د تسمره د ذلتا مختلف وسوسې راځي کنه نو غره کې چیرې ده خبره لرلاله چې راشه دا خبره ومنه قران ډیر خوب کتاب دی دې لپاره الله مهلت ورکي موقعي ورکي دومره مهربان سوک دی وربک الغفور ذو الرحمه او رب ستا غزاد تی چه بخنا کئی مافی کئی انسان تا کدی ارسم را ظلمون کئی جرمون کئی نو الغفور سنوی و تا دنیا کی دا مانا دنیا کی اولا محلت ورکی کنا سورة رات کی ویلیو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ بِشَكَ اسْتَارَب أَغَزَاتِ چې بخنه کې خلق ته سره دینا چې بظلم پراتی بظلم پراتی ګوره او الله او توي را خیر دې ورګه پوه نشو بندې کنا جز دې او ورګه خیر دې پوهه بشي اپ ظلم پروتیو الله عز وجل مغفرت ستوي چې عذاب پې نراولي سزا ولې نور کوي په دنیا کې دې مغفرت ته کنه باندې چې کني جنت په لور کوي هغه رستو خبره ده زر رحمه ډیر لوی رحمت والا دې توبه رحیم کې دومره زور نشتا لکه زر رحمت لفظ کې یې کمزور ده ها ذکر الله دا لفظ خاص کو چې خلق تاسو خو صبر نشئ کوله تاسو چې دې مخلوق تو ګوره او د دې ظلمونو تو ګوره نو ځخلي نام خیری وزي چې خدای ته پی هلاکت راولې تباہی پیراو تاسو صبر نشئ کوله فالله وینا ذر رحمه زما رحمت ډیر زیات دی زو ته ډیر مهلت ورکوما نو الله یې پریشان کیږي ما چې بیا قیامت کې ونوایې چې زیاتې او سره وشو ولې چې تاسو الله یې هغه سزا وینه کنه هغه جهنم هغه جهنم هغه سقر اسمه قسم ان لدینا انکالم وجحیما وطعاما ذا غصه سمرا عذابو ندی تاسو باغ وقت کی بیا گوتی پوکے افسوسو نبا کوئی چیر دیر زیادتی و سروشن اللہوی وست دا توائمہ چیدہ با زیادتی نی خوا ربستا بخنک ان کے دے خواند دیر لوی رحمت لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. کچری الله نسی دی لرا په سبب دا عمل چې دی کوي کله دې عمل ته وګوري کنه لعجل لهم العذاب مخکبه پنا کړی او تبا کړی دی لیکن الله د دې عمل ته وګوري د دې کمزورې ته وګوري د دې عجزې ته وګوري چې باندې څه شي خورونه پیدا نو زده دي کمزورې ته ګوري نو ډیر رحم کوي نو ها دلته هم ویلو لا یواخذهم سوره نحل کې هم ویلو لا یواخذهم بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه کچره لانی ولې دي خلق لرا د دې عمل پوجا نبه پرې خې په مقدس مکه باندې او زنده سر چې الله عذاب راشي بیا به زنده سر څه کوي یې شی و نه ماتا کا زواره سوره فاتور کې هم داسې ویل کچره نسی الله ذی لرا پاغ عمل چې دی یې کوي لعجل لهم العذاب نډیر ضربه راوسته ودي تا عذاب په دنیا کې بل لهم موعد نا بلکی دید پار نیٹشتا دید پار وعدشتا دید پار وقت او تاریخ مقررشتا لن یجدو من دونی موئلا چرب نممی مخک مخک داغینا اولی دل اگر که خلق دیر خیری کئی توبہ دیل خو متلونه ورزی که نخواه چی دی پا خیر اوستلی شی او اغا سر ایس نکی که نه پی پا پلیت بوٹی بانده یا خدای تو زردغا ہوئی که نه اللہ وی نه پلیت بوٹی بکی نشتا آخا دا خو زمان وعده دا ما وقت مقرر کرده اغا تاستانه دی معلوم دا اغی نمخ که با دی دق سیچ اس قسم لا پدی باندې به اس قسم لخل ناراضي اچ وخ راشي نو بیا به وګوره الله وي ښا بلکې د دې لپاره یو وعده او نیټه ده چې بنوم می مخک مخک دا غي نامه او الن زید اوریدو څه دي قبرستان تی مخک وړي ژوندې وړي کو الله وي نا د عمر دې د وخت دې مول مقرر کړي ترې پورې و دې ګرځي را ګرځي کله به کور ته راځي کله به دوت ځي چې وخت راشي کنه بیا وتاو سره نه موئل ته وځي د پر الله موئل مقرر کړي اوس مثال ذکر کړي چې ګور تاسو شکی خبره خو نه ده تاسو دا خبره شکی ګڼه نه وَتِلْكَ الْقُرَى او دغه کلی چې بیان شو سورہ هود کې بیان شو سورۃ اعراف کې بیان شو مخکې سورتونو کې داغي واقعات ذکر شو کنا الله غي ته اشاره کوي دغه کلی او دغه ملکونه د عاد او د سمود اهلکناهم مونږ هلاکړي لما ظلمو کله چې ظلم یې شروع کړ په شرک نه شرک چې کوي خو بس الله ول جهنم تیار کړی دی هغه سزا ده کنه دا دنیا کې چې عذاب راځي دا د بلی وجه نه راځي چې انبیاء سره مقابله شروع کړي هغه ته منسوبي شروع کړي چې نه پریدو لکه صالح علیه السلام ته شعیب علیہ السلام تا لوط علیہ السلام تا بس نی پری خودن اللہ دی وجنا ظلم دو وجنا فرعون درے سوا کالا بادشاہی کولنو ستکلیف خواتا نو پچی موسیٰ علیہ السلام تا منصوبی جوڑو لی نی پری خودن نو بس الله علاک کنو در ظلم پوجخا. و حدیث کی امراغلی ہو چی در طول گناہون و سزا اللہ قیامت ترستو کئی کوئی اوسو گناہون نہیں چی داغی سزا دنیا کی ورکی نی او پاکی ظلم دے دا قیامت تا نپری دی خوا دا دل تا کی دنیا کی او تنو باسی لما ظلمو کل چی ظلم شوروک وجعلنا لمهلكهم موعدا مونږه مقرر کړو د دې د هلاکت لپاره یو وخت داګه نمخ کې نه هلاکېدو بس خاص چې هغه وخت راغی هغه ورځ رااله هغه غنټه پوره شو نو الله وی هلاک نکړو نیټه نمخ کې څوک نمرري انرستو کیږي بیا ملیتا سو شک کنے دا قوم نو گو رہے کنا دا سو اسی قسی خون دی دا خستا سو نپار سک دیر زیادو قرآن ویلی چتا سو داغی لسمی سی تنرس ہے نپ عمر کی نپ بدن کی نپ مال کی او نپ اولاد کی چیغی ستا سو نپار سک زیادو و بس چی ظلم تیلا سوا چاو اللہ ای بیامی پر ای نخو دو دنیا ام تباشو آخرت ام تبا آخر دعوانا.